जो श्रेया, अरे जिससे मेरा श्रेय हो, माने मेरा कल्याण हो, मुझे शांति मिले, तम निश्चितम महान प्रतिप्रोत मेरे प्रति आप कहिए। मगर शिष्य से हम साज महान तांत्रिक भगवान, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, क्योंकि शिष्य इधर श्रेया और उधर शिष्य, इधर श्रेया और उधर शिष्य। शिष्य का श्रेय होता है, माने शिष्य का कल्याण होता है, न पिता का, न माता का, न भाई का, न सखा का, न कोई रिश्तेदार का कल्याण जब होगा तो शिष्य का ही होगा। हृदय जब तक शिष्य तब तो मानन माने तारा सूर्य के यानी मंसूर के समान, जैसे मंसूर तख्ते के तल सूर्य के तख्ते पर खड़े होकर के भी अनावत कहना बंद नहीं किया। लटका दो जिसको लटकाना हो सूर्य के तख्ते पर, चढ़ा दो फांसी पर, मगर यही कहूंगा जो कह रहा हूं, जो कुछ भी कहना बेखौफ होकर ये तख्ते सूली मंसूर मन की है ये नाजत, फकीरों ने जब तब से ये मुक्ता ये निजात पाया, की है फकीर क्योंकि चीज साधन की नहीं है, ये तो संत कृपा पर ही निर्भर है। की है फकीरों ने नाग की है ये नायक, फकीरों ने गए सबसे मुक्ता जात पाया, जमाने की थी ये ख्वाहिशातें, जमाने की थी ये ख्वाहिशातें, गई जहन मैंने जात पाया, बैठी ताबू दे अंदर हुआ जो माता तो मिला। इसलिए असोचा मन सो जग असोचा मन सोचस्त प्रज्ञा बाधा गता सुन गता सुन चानु शोचन जन जोगम कातदेश्वरयोग जगत जगति मतदेक विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षण प्रणत भय दिहंत्रे ब्रह्मगौतम अतोस्मे यम ब्रह्मा वरुणामृद्ध मरुतास्तन्नन्ति दिव्यैस्तव वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायं द्वयं राम ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशांतं न विदुषुरासुरगा देवाय तस्मै नमः। प्रपन्न पार जाताय तोत्र त्रयिक प्राणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत वसुदेवसितं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे मदन्मोहनं मोकं करोति वाचालं तं वो लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दनाद अनन्तनाम रूपों में रुद्र आमत्तेन प्रस्फुरित महामहिम स्वात्मस्य रूप सकल चराचर एवं जिज्ञास में यहां पर अध्यात्म निरूपण श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हो रहा है। उत्तिष्ठति जागृत प्राप्त राम निमोदतो आज काल से विद्या की घोर निद्रा में सोने वालों बंदगी हो उत्तिष्ठत उठो सुस्वरूप भगवान आत्मा में जागो श्रेष्ठ आचार्य की शरण होकर अपना आत्म कल्याण करो। अर्जुन को कर्तव्य से विमुख होते देखकर एवं अर्जुन के हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को दूर करने के लिए भगवान विश्वात्मा जोगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज ने अर्जुन को ज्ञानामृत पिलाया है। कल के प्रसंग में अशोचानन शोच प्रज्ञावादं जगासि गतासुं च मानसोचन्ति पंडिता। इस श्लोक की व्याख्या हुई थी कि अर्जुन भैया जो अशोच वस्तु है उसके लिए तो सोच करता है। अशोच क्या है कल इसका विश्लेषण हो चुका है कि शरीर भी अशोच्य है और आत्मा भी अशोच्य है। शरीर दो प्रकार से अशोच्य है। अगर मानो कि शरीर है तो फिर उत्पत्ति विनाश वाला है इसलिए अशोच्य है। अगर फर्ज करो कि शरीर है तो फिर जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात परिहार के नोचित महाराज। पहली बात तो यह कि है ही नहीं जिसको शरीर कहते हो है ही नहीं। अगर फर्ज करो मानो कि है तो फिर जन्म मरण वाला है जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी निश्चय है इसलिए शरीर असोच्य है मरना तो है। और जब आत्मा के लिए तू सोचता है तो फिर आत्मा भी अशोच्य है। क्यों आत्मा इसलिए अशोच्य है यह जन्म और अविनाशी है ये मरते ही नहीं कभी। जो चराचर का अस्तित्व है अपना स्वस्वरूप भगवान आत्मा सर्वकामय है ये अशोच्य है अर्थात अगर अमर अविनाशी है। जब अजन्मा है तो फिर अविनाशी है तो अजन्मा और अविनाशी होने के नाते आत्मा सोच है और शरीर तीन काल में है ही नहीं तो फिर उसके लिए क्या सोचना और है तो फिर जन्म मरण वाला है इसलिए सोच है। अव्यक्तो मचिंतो न विकार जो ये मुच्छते तस्मादेवं विदित्वेन मानसोचित महाराज। अति चलो नित्य जा नित्यं गा मन से मृत तथापि तो महाबाहो नहीं मनसोचित महाराज। जातस्य ही ध्रुवोर्मृक्षर ध्रुवं जन्म मृत्य तस्मात् परि हार गए थे न तुम सोच तुम्हारा देही मृत्यु अवध्य मतलब यह है कि अर्जुन को शोक रहित करना है। भगवान का ये लक्ष्य है ये उद्देश्य है कि अर्जुन शोक रहित हो क्योंकि जब तक अर्जुन शोक रहित ना होगा तब तक महाभारत हो ही नहीं सकता। तो दूसरी अध्याय के चार श्लोकों में शोक रहित होना भगवान ने बताया। पहला श्लोक अव्यक्तो यम अचिंतो दूसरी अध्याय का श्लोक है अव्यक्तो यम अचिंतो न विकार जो ये मुच्यते तस्मादेव विदित्वेन मानसोचित तुम्हारा एक दूसरा अथ चैनम नित्य जात आगे आ जाओ फ्रंट पर रहना चाहिए वीर को गीता हो रही है शुद्रम हो गौर बल्डम होते चैन नित्यजात नित्यं वाम्यसे मृतम तथा विदम महाभाव नैव शोचित महाराज दो तीसरा जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युरो ध्रुवं जन्म मृगस्य तस्मात् परिहार्येथ नत्यं शोचित महाराज तीन देहि नित्यवद्यो अदेहे सर्वस्य भार तस्मात् सर्वाणि भूतानि नत्यं शोचित महाराज चार श्लोकों में भगवान ने शोक रहित होने के लिए अर्जुन को बाध्य किया। अव्यक्ताधीन भू पांचवा अव्यक्ताधीन भू अव्यक्ताधीन भूतानि अव्यक्त मध्यानि भार अरे अव्यक्त निधनान्येव तत्र कातर देवना क्या चिंता करता है तत्र कातर देवना का मतलब नहीं होता क्यों चिंता करता है चिंता किस बात की व्यक्ति सभी अव्यक्त है अव्यक्ताधीन भूतानि अव्यक्ताधीन त्रण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब अव्यक्त है अव्यक्ताधीन भूत आज के पहले सभी ये अव्यक्त थे और बाद में ही अव्यक्त ही रहेंगे। अरे बीच में जब अव्यक्त हुआ है प्रपंच प्रतीत हो रहा है अरे ये भी अव्यक्त ही है क्योंकि शिव आगे अव्यक्तादीन भूतानि अरे अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तम ज्ञान भारत अव्यक्त निधान्य तत्र का परिये अन्य के द्वारा उनका द्वारा अन्य के द्वारा जो व्यक्त न हो अन्य के द्वारा जो व्यक्त न हो स्वयं द्वारा जो व्यक्त न हो उसे अव्यक्त कहते हैं। स्वयं के द्वारा भी व्यक्त नहीं है नहीं तो हिम्मत हो उसमें तो बता दे कि मैं ये हूं अगर असली भगवान है तो इससे मेरा प्रश्न है जो बताए कि मैं क्या हूं अगर व्यक्त करता है तो भगवान नहीं दस अगर मैं क्यों मारा तो व्यक्त कोई नहीं सकता जो कोई इंदा नहीं है अरे चक्षु करके व्यक्त नहीं करण करके व्यक्त नहीं इंद्रियों करके व्यक्त नहीं मन करके व्यक्त नहीं चित्त करके व्यक्त नहीं बुद्धि करके व्यक्त नहीं तो ना तो अन्य करके व्यक्त है और ना स्वयं करके व्यक्त बस हम जरूर मगर क्या हूं कब से हूं कहां हूं कैसा हो कि स्वयं करके व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि मैं भगवान आत्मा व्यक्त करूंगा तो वाणी द्वारा तो करूंगा ना और वाणी द्वारा व्यक्त होने से फिर मैं अव्यक्त नहीं इसलिए जो अन्य द्वारा व्यक्त ना हो स्वयं के द्वारा जो व्यक्त ना हो उसे अव्यक्त कहते हैं। तू अव्यक्ता देव भूतानि अव्यक्तादीन भूतानी व्यक्तम अज्ञानिवारक तो से आज ब्रह्मा पर जन्म समस्त बहुजोर थे प्रपंच आज के पहले ये सब अव्यक्त थे और आगे भी अव्यक्त रहेंगे और बीच में जो तू व्यक्त हुआ देख रहा है अरे आज भी ये सब अव्यक्त ही कैसे अव्यक्त है इसलिए अद्भुत है किसी दत्त पदार्थ को समझना विषय हालांकि कल इसका विश्लेषण इस श्लोक का हो चुका है कि आज जो हो रहा है वो अपनी शानी का आज ही का है इसका विवेचन कल ही हुआ है आज जो अभी फिर हो रहा है उसी का ये कल की अपेक्षा आज का ये हाँ बस हाँ जी देखो किसी भी व्यक्त पदार्थ को किसी भी व्यक्त पदार्थ के किसी भी व्यक्त पदार्थ को व्यक्त करने जब चलते हैं किसी भी व्यक्त पदार्थ को जब व्यक्त करने चलते हैं तो उस समय में वह व्यक्त व्यक्त ना होकर अव्यक्त हो जाता है फिर सुनो किसी भी व्यक्त पदार्थ को मसलन किस वक्त इसे व्यक्त करने का मतलब प्रकट करने जानने चल जानना प्रकट करना अनुभव करना ये व्यक्त की परिभाषा है ढूंढना तो इस व्यक्त को ये पदार्थ व्यक्त है ना ये पदार्थ व्यक्त है मगर इसको जब व्यक्त करने चलते हैं तो व्यक्त करने के टाइम में व्यक्त न होकर अव्यक्त हो जाता है इसलिए ये भी अव्यक्त है अच्छा देखो व्यक्त के अनुभव काल में क्या यह अनुभव होता है कि यह अमुक चीज है बस अव्यक्त हो व्यक्त पदार्थ के अनुभव काल में जब वो पदार्थ व्यक्त हो तब तो व्यक्त है और अनुभव काल में अगर वो व्यक्त नहीं होता तो फिर अव्यक्त ही है जिसको हम व्यक्त कहते हैं हाँ ताड़ने वाले ताड़ जाते हैं लिफाफे का मजमून देख ताड़ने वाले ताड़ जाते हैं लिफाफे का मजमून देखकर लिफाफे के ऊपर जो मजमून लिखा रहता है एड्रेस यानी पता मगर उसमें धोखा रहता है क्या प्रमाण है कि इसके अंदर कोरा कागज है कि लिखा हुआ कागज है मगर जो पोस्ट कार्ड होता है उसमें कोई धोखा नहीं होता उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो टेढ़ा पढ़ो तिरछा पढ़ो कैसे तुम्हारी मर्जी आए पढ़ लो तो भगवान आत्मा अपना से स्वरूप पोष्ट काल है। पोष्ट काल है, जब चाहो जहां चाहो देख लो, जब चाहो जहां चाहो दूसरे को दिखा दो। इसमें अपने आप में किसी किस्म का धोखा नहीं। मगर जो कुछ भी व्यक्त है, जो कुछ भी व्यक्त है, यह लिफाफा है। क्या पता कि जो व्यक्त है इसकी अंदरूनी हालत भी व्यक्त है कि यह व्यक्त है, ये तो अनुभव करने पर ही पता चलता है। व्यक्ता देनी भूतानी व्यक्त मन ध्यान भारत अव्यक्ता दिन। अर्जुन, अरे क्या यार, तो कुछ रुखा बना हुआ है, है? तू चराचर का अस्तित्व भगवान आत्मा है, तू सनातन ब्रह्म अव्यक्त है। अरे तू भगवान आत्मा अव्यक्त से भिन्न तू कुछ है ही नहीं, तो तू मारेगा किसको और मरेगा कौन, किस पचड़े में पड़ा है ये तूने सुना किससे? जो कुछ भी तूने सुन करके माना यह कहानी है, इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है, कोई सार नहीं है। तो अव्यक्ता देन भूतानी, अव्यक्ता देन भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निगरान्यवा तत्र का परिदेवना। अच्छा, तो व्यक्त के व्यक्त को व्यक्त करने में अव्यक्त, व्यक्त को व्यक्त करने में व्यक्त अव्यक्त होता है, यानी व्यक्त को अनुभव करने में व्यक्त व्यक्त ना मिलकर, व्यक्त व्यक्त ना होकर, व्यक्त व्यक्त का अनुभव ना होकर अव्यक्त का ही अनुभव होता है। अच्छा, अब जब अव्यक्त का अनुभव होता है, विषय सूक्ष्म है, खूब आनंद लो, मगर बिना काम के सुनो और बिना बुद्धि के समझो, बौद्धिक विषय नहीं है। हाँ जी, तो व्यक्त को जब अनुभव करने चलते हैं तो व्यक्त ना व्यक्त नहीं मिलता, अव्यक्त मिलता है। तो जब व्यक्त का अनुभव नहीं होता तो अनुभव करने वाला कौन है, व्यक्त है कि अव्यक्त है? वो भी अव्यक्त है, वो भी अव्यक्त है। एक तो अनुभव करने वाला जब अव्यक्त है तो फिर अव्यक्त से कुछ भिन्न है जिसका वह अव्यक्त अनुभव करेगा? अब जिसका अनुभव करने चलता है वह इसलिए अव्यक्त हो जाता है। अरे यार, प्रकाश के सामने जो गया, सूर्य की तरफ थोड़ी देर तक देखते रहो, ये मैंने स्वयं अनुभव किया, सूर्य की तरफ देखते रहो तो देखते देखते जब आंखें तुम्हारी झप जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो उस वक्त तुमको यह अनुभव होगा कि मैं स्वयं प्रकाश रूप हो गया। फिर तुमको इस आकार का अनुभव नहीं होगा, सारा संसार तुमको प्रकाश स्वरूप दिखाई देगा अपने सहित। ये स्वयं मैंने अनुभव किया सूर्य पर त्राटक करके। इसी जमाने में साधन काल में ये सब पाकर दे रहे हैं। हाँ, प्रातः काल के सूर्य पत्रा तक किया, उदय होते समय खड़े हो जाते थे जंगल में, आंख कैसे ऐसा करके। हालांकि डॉक्टर ही वो सूर्य से निषेध है, मगर मैं किया। तो देखते देखते अनुभव होता है थोड़ी ही देर में कि देखते देखते आंख बंद कर लो। जब आंख बंद कर लोगे तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि मेरे से ही सारा संसार सूर्य है, आप प्रकाश स्वरूप है, तुमको कोई चीज दिखाई नहीं देगी। तो अद्वैत के सामने अद्वैत ठहरे, अरे ये अद्वैत का अनुभव करने वाला खुद ही अद्वैत है। भगवान आत्मा स्वयं मैं अद्वैत हूं, तो मुझे अद्वैत आत्मा के समक्ष है ऐसी कौन सी चीज की जिसका मैं अनुभव करूं। तो जब व्यक्ति का मैं अनुभव करने चलता हूं तो मैं अपने आप को ही पाता हूं, क्योंकि व्यक्त हो तो अनुभव काल में उसकी अनुभूति हो, तो व्यक्त तो है ही नहीं, तो उस काल में भैया जब व्यक्त की अनुभूति नहीं होती तो किसकी होती है, अद्वैत की होती है कि व्यक्त की? अद्वैत की होती है। तो जिसको अद्वैत कहते हो अरे वो भी अद्वैत ही है, ये बात। तो फिर तत्र का परिदेव फिर क्या चिंता है, मस्त रहा फिर भैया गीता के जितने श्लोक है ना सब भगवान से निकले हुए सूत्र तो हैं, सब सूत्र है, एक एक श्लोक पर एक एक ग्रंथ हाँ लिखा जा सकता है, सब सूत्र है। तो अद्वैता दीन भूतानी, अद्वैता दीन भूतानी अव्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्ता दीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जैसे देखो जब मैं जड़ हूं विश्वात्मा, सर्व का सर्व, चराचर का अस्तित्व,